بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريكم نسيتا mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darsa ni kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ad al-Shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى تويندليها كسوما شرح يمنينو يمونديش رحمه الله ألبوانزا كسيما وأما الجواب المفصل كواجيب أهل البدع والشرك وهجتات ولزوزتوا إلي كسوزيش كتندو شاو ونشكفانيا شكوى أمبا وسيكوى الله سبحانه وتعالى تلمريزا كسوما شبها يكوانزا نبي إذن الله تعالى ليو taizungumzia ashubhatu thania hoja tata ya pili ambayo hushikamana nayo ahadu shirki ili kusawazisha ule ushirikina wanaofanya uwe ni sawa qala al-allamatu al-fawzan hafidhahullah ashubhatu thania إذا قرأت عليه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكم سميه آية ويعبدون من دون الله نونابود في سيفيكو الله سبحانه وتعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi wayakuluna na wao husema haulai shufa'auna inda Allah hawa ni waombezi wetu mbele Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlahu ta'ala na ukamsomea pia qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala والذين اتخذوا من دونه أولياء والي وليشكريا باسنا الله ولينزي ووهسيما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هتوابودها وسيسي اسفقوا وتجنجزي كريبنا الله سبحانه وتعالى وبينت له أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوهم إلا الشفاعة na ukambainishia kuwa wale washirikina hawakukusudia katika vile walivyokuwa wakiviabudu isipokuwa hiyo shafaa ambayo wewe wadai waitaka kwa hao unawaomba waqala laka hadhihi al-ayatu nazalat fil ladhina ya'buduna al-asnam wa ana lastu a'budu al-asnam atakwambia yeye bila shaka na hii ndio shubha inayofuata atakwambia hizi aya zimeshuka kwa waabudu wa masanamu na sisi tushawasikia sana kusema hivyo mwenda kwenye aya zimeshuka kwa ajili ya waabudu wa sanamu mwaziweka kwetu sisi kwa hiyo wao watasema hizi aya qala وقال لك كقوم بي هذه الآيات نزلت في الذين يعبدون الأصنام hizi aya zimeshuka kwa wale wanaoabudu masanamu. Wa ana lastu a'budu al-asnam, na mimi siabudu masanamu. Wa innama atawassalu ilayhi bis-salihin, mimi natawassal na kujikaribisha na Allah kwa kupitia watu wema. Fakaifa taj'alu as-salihina asnaman, vipi tena wewe wawafanya watu wema ni masanamu? Fanya watu wema kama ni masanamu bwana. Waljawabu, sikiliza jawabu zuri, kwa yule mwenye kuitaka haki atalikubali ile jawabu na ifuate haki. Qala waljawabu an hadhihi au an hadha wadihun jiddan, waljawabu an hadha wadihun jiddan, jawabu juu ya shubha hii liko wazi kabisa. Wa huwa anna Allaha dhakara anna al-mushrikina, na ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake kuwa hao washirikina, minhum man ya'budu al-asnam, wapo katika wao ambao waliokuwa wakiabudu masanamu kweli. Wa minhum man ya'budu al-awliya'a was-salihin, na wapo wale ambao walikuwa wakiabudu mawadii na watu wema. Wasawwa Allahu bainahum fil hukmi wa lam yufarriq bainahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akawasawazisha wote hawa, akawaweka sawa katika hukmu, hakutafautisha baina yao, wote ameweka sawa. Wa anta farraqta bainahum fi dhannika anna ibadata al-asnami la tajuzu wa anna ibadata as-salihina tajuzu idha kanat biqasdi at-tawassut, na wewe umetafautisha baina yao katika dhanna yako, ukaona kuwa kuabudu masanamu haijuzu, lakini kuabudu watu wema yajuzu, kwa malengo ya kuwa uwafanye ni watu wakati baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu ala hadha, kwa asnan hapa tushaona kuwa hakuna tofauti, walikuwepo waliokuwa wakiabudu masanamu na walikuwepo ambao walikuwa wakiabudu mitume, na walikuwepo pia walikuwa wakiabudu nani, wakiabudu watu wema, na wote wakidai hivyo unavyodai wewe. Kwa mfano leo, kwa kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ana cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaja mtu akasema kuwa huwezi kufika kwa Allah isipokuwa kupitia kwa nani, kwa mtume Muhammad sallam, ikiwa akusudia kuwa huwezi kufika kwa Allah mpaka umfuate mtume sallam ndio uingie peponi, ni kweli. Usipomfuata mtume sallam ambaye ni wasita baina na wa baina Allah, aliyetufikishia sisi ujumbe, ni wasita katika kufikisha ujumbe, ikiwa akusudia hivyo, basi ni haki, haiwezekani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama akiwa akusudia kuwa haiwezekani kufika kwa Allah, kumwomba moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka upitie kuomba kwa nani, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye akuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo atakuwa amefanya shirk ile ambayo wameifanya manasara kwa Isa alayhi salatu wassalam. Sababu Isa pia alikuwa ni mtume, na wao pia walikuwa wakiomba kupitia kwa nani, kwa Isa, bali na wakiomba pia kupitia kwa nani, kwa Maryam. Na Allah subhanahu wa ta'ala akalichukulia hili jambo walikuwa wakilifanya kuwa ni ushirikina, bali wamechukulia hao wawili kuwa ni miungu. Ndiyo pale siku ya kiyama Allah atamuuliza Isa, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, je wewe ndio uliowaambia watu nichukulieni mimi na mama yangu kuwa ni miungu wawili pasi na Allah? Qala subhanak, umetakasika ya Rabbi, siwezi kufanya hivyo. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, siwezi mimi kusema jambo ambalo sio haki yangu. Kwa hivyo walikuwepo, walikuwa wakiabudu mitume kabla yetu, na wanaokuwa wakiabudu watu wema. Wadalilu ala hadha anna Allah dhakara anwa'an min almushrikin, dalili juu ya haya tunayosema ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja aina mbalimbali za washirikina. Faminhum man ya'budu as-salihin wa minhum man ya'budu al-mala'ika, walikuwepo ambao walikuwa kiabudu watu wema na walikuwepo ambao walikuwa kiabudu malaika. Wal malaikatu min aslah as-salihin, ikiwa kuna wema basi malaika ndio wabora katika wema. Qala ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun, na siku atakayowakusanya wote mbele yake subhanahu wa ta'ala, wale washirikina na vile walivyokuwa kiviabudu. Na katika vile walivyokuwa kiviabudu, wapo ambao walikuwa kiabudu malaika. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza malaika, ye hawa walikuwa wakikuabuduni? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, waseme malaika subhanaka umetakasika, wewe ndiye kipenzi, kipenzi chetu sio hao. Bal kanu ya'buduna aljin, bali wao walikuwa wakiwaabudu majini. Aktharuhum bihim mu'minun, wengi wao wakiwaamini wao hao majini. Fi yawmi alqiyamati Allah jalla wa ala yas'alu almalaikata wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala, lakin li ajli ibtali hujjati haula, siku ya qiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza malaika, na yeye ni mjuzi zaidi kuliko malaika, lakini hapa atakakukata hujja ya wale waliomshirikisha. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun, fadalla ala anna minhum man ya'budu almalaika lakin almalaikata tatabarra'u minhum yawm alqiyama wa taqulu nahnu ma amarnahum bidhalika wala radhina bidhalika. Na malaika siku ya kiyama watajitenga mbali kabisa na hao waliokuwa wakiwashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, bali watatangaza wazi kuwa sisi hatukuamrisha jambo hilo wala hatukuliridhia jambo hilo kabisa. Asa kuna watu ambao wao waridhia kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuna watu ambao wahusia walimuridhi wao kuwa kukitokea shida na mimi siko, basi kimbilieni kwenye kaburi langu nitaondolea shida zenu. Yani jamaa ataka kuadhimishwa akiwa hai na pia baada ya kufa kupita mipaka. Wallahi mimi nimeshangaa jana, mmeona clip ya ajabu sana Sudan. Sheikh Tariga amekaa hivi kwenye kiti, kisha yule muridi yule kuanzia kule kwa mfano mlangoni apiga somersault zunguka, apiga somersault mpaka chini ya miguu ya Sheikh, ile ya mwisho amsujudia, ile ya mwisho ile amsujudia yule Sheikh wake, kisha ndio wazungumze shida zake. Subhanallah, en hii ajabu sana, ajabu sana. Hudhud alipowaona watu wa saba wasujudia jua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuja kuleta habari kwa Suleiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هدهد ndege amejua kuwa kile kitendo cha kumsujudia siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kile kitendo cha kumsujudia siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hakifai na ni kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo aje mwanadamu amsujudia mwanadamu mwenzake aliye na mikono na miguu kama yeye, kisha jamani, hii dini yatetewa, hii dini ya watu kuambizana mmoja msujudie mwenzake, ni sawa kweli? Yaani muambiwe vipi Waislamu ili muelewe kuwa hiki kitendo anachokifanya si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu adhalilishwa kiasi cha kuwa afanyiwe apige samasolti hivi, azunguka hivi chini, ajidhalilisha ile hali ya juu. Ajidhalilisha kwa nani? Kwa binadamu kama yeye, ambaye pale pale alipokaa pale aweza kushikwa na tumbo la kuhara, akaenda kahara kweli kweli, yule ende chooni kule huu, kisha akatoka pale nje, huko ndani ya kuingiriki hawa wa mashekhu tariqa, alafu wewe uende ukamsujudie. Jitu lenda chooni tu ile, mimi nikusujudie wewe basi na Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illa Allah. Lakini haya yafanyika Sudani tu, hapa Simbani, jirani, nchi jirani Sudani tu yafanyika. Sijui hapa kwetu watu wajanja wajanja kidogo, lakini si ajabu wakawepo, maanake ukiwa khurafi wa wapumbavu wa mwisho, inga. Ukikubali kuwa khurafi wewe, basi umekubali akili yako kuifanya ya kijinga. Kwa kile unachoambia wewe wakubali tu bila ya kuuliza hii dalili iko wapi. Sasa ahli sunna upande wa pili huku wanapowalingania watu katika haki na tauhid na sunna, kwa sababu waishi na watu kama kawaida, hawaabudiwi wao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu si miungu, ni watu tu wa kawaida, na waishi na watu kama kawaida. Salamu alaikum, wa alaikum salam. Ukimwambia mtu kitu fulani akwambia hebu nipe dalili shekhi, hii hapa dalili. Huna dalili? Samani bwana shekhi, hiyo sifuati. Kama una dalili kaa nayo. Hao onekana kuwa ni wana nini hawa? Lakini yule anayesujudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kuombwa na kufanywa nini, yule ndio al-allama. Ushamwona yule al-allama bwana? Yule walii mkubwa bwana, walii akubali kuombwa pasi na Allah, walii akubali kusujudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya mambo yafanyika, mtu asujudu dua swa kumsujudia binadamu mwenzake ambaye ana mikono, ana miguu, ana kichwa kama yeye vile vile vile tena, alafu jambazi. Oh, jamaa majambazi hawa linketi la furahi vyati, yani afanye mwenzake mjinga, hana maana kabisa, endelee hivyo hivyo tu. Hii ndiyo hali ya hawa mashekhu tariqa, ndio wanavyofanya wenzao. Kisha asema mtu kuwa mimi si muabudu yule pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala huna, subhanaka anta waliyuna min dunihi bal kanu ya'buduna al-jinn, yani shayatina hiya allati amaratum bi'ibadati al-malaika li'anna al-malaikata la ta'muru illa bi'ibadati Allah, ni mashaitani ndio waliowaambia wao waabudu malaika. Malaika hawaamrishi isipokuwa watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin, na yote kati yao atakayesema mimi ni mungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo tutamlipa malipo yake jahannam. Hivyo ndivyo tunavyowalipa wenye kudhulumu. Na hasha almalaika, malaika hawawezi kusema wao ni miungu pasi na Allah. Lakini lau kama watasema kuwa wao ni miungu pia, basi makazi yao ni moto wa jahannam. Lakini hawasemi hivyo, فدل على أن منهم من يعبد الملائكة والملائكة أصلح الصالحين كما كنا وتوهما مسوزك وشند ملائكة كما قال تعالى فيهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين كالمسيح ابن مريم وأمه ملائكة الله سبحانه وتعالى كيوسفوا كتكول بما واسما بل عباد مكرمون هوا ملائكة سيجوشوت بالي نواجة والله سبحانه وتعالى وما وتكفو والله سبحانه وتعالى أكوسيف ملائكة كواواو نواجة والله سبحانه وتعالى وليتكوزونا الله سبحانه وتعالى نكرمي ونكبيو درجة جيو لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هو امتنغلي الله سبحانه وتعالى كونينو ناو ونفاني أمرياك الله سبحانه وتعالى نوامرشا نوابو لكوا كيابدو متومي نواتويما نوانو موابدو عيسى بن مريم نمامياك قال وإذا بطل التوسل بالملائكة والأنبياء ودعاؤهم من دون الله بطل التوسل بغيرهم من الصالحين ودعاؤهم من دون الله وكشفك يا هابسس وشبط ليش سؤال لك توسل كبت يا ملائكة نمتوم نكوهم بباسنا الله هل لك بطريك بس تياري لمبطريك جامب لكوهم بيوت وينجين كتك وطويمة باسنا الله سبحانه وتعالى كشبها يبيري تياري شفانين إشا دنروكا إشا أنقوكا كما قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قال لأن الواجب إخلاص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك واجب نكم تكسي الله سبحانه وتعالى إبادة وأين ذاك زوت إبادة دعاء إبادة كتشينجا إبادة كويك نذيري نإبادة نينجنيز ومتكسي الله سبحانه وتعالى فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين مونيكم تشنجيا أسيكوا الله ناكموم بمونجين أسيكوا الله سبحانه وتعالى موجك وموجه حكم ياكي أتكون مشركين أمتوك كتك الإسلام والحياذ بالله كونين صبو مشكوا عبادة أمبو أبودي ونايو الله سبحانه وتعالى أكم بلكي أسيكوا الله سبحانه وتعالى ننفنواك مزورين كما هو ينايه مسجودية الشيخ واكي شكولي أكون فان متو ومين أكا سجودية سنام سنام كين أكا لسجودية بكا چين وسيش أنغاي وكمونا هو ينايه مسجودية الشيخ واكي سمانين غاليا يولي وسجودية سنام هيلي شركي لي ناويو ينايه مسجودية الشيخ واكو هيلي سيشركي kitendo ni kile kile kimoja kwa haijalishi kuwa nani ni sanamu ni kaburi ni jabali ni mti almuhim ukipeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja hisabiki kwa nini umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na hiki kitendo cha kutoa katika Uislamu aliyadhu billah kwa hii shubha ya kusema kuwa hizi aya zimeshuka kwa waabudu wa masanamu peke yao si kweli bali walikuwepo washirikina walikuwa kiwaomba masanamu na walikuwepo walikuwa kimshirikisha Allah na malaika na watu wema na mitume na wengineo na Allah subhanahu wa ta'ala hakutafautisha baina yao wote akawaita kwa kile kitendo chokifanya nini ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala هين شبهة فيه الشبهة الثالثة إن شاء الله تعالى أما يليزك وكريف تقول يكوزون مزيع katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.